أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير بذنا دليل نقلي تفصيلي في لقمان سيبنا پیشكي لقمان ابن باعورا چاوي دايوب علیه السلام خرائيو او چاوي داغد ماسيزيو او داوود علیہ السلام زمانه لاندې کړی دا داغه علم اغستی دی او دی خپل زوی ته نصیحت کوي د دې زوی نوم یا تاران دی تو بری لیکلی وو یا ماسان دی بعض علما وی ارتبی لیکلی دی چې دا یو غلام حبشی په زمانه د داوود علیہ السلام کې هو ولی د الله نیک بنده و الله داغه نه چونکه د دې سړي د انو مشهور چې لقمان ډیر پاک دامن او ډیر نیک انسان تیر شوی دی نو الله داغه نه نقلی دلیل ذکر کی چې وګوره لقمان سه هم دا مسله کړی و او بیا د دې ځای نه داغه پویا او علم ذکر کوي چې ولقد آتینا لقمان الحکمه او یقینا ورکړو موږ لقمان سه تا حکمت حکمت څه دی معرفت الحقائق بالعقل عام علماء وی د سیز حقیقت په عقل معلومول او بیا دې مقام کې اشاره ده هغه علم د قران او سنت ته د کتاب او سنت ته یا علم د وحیته چې هغه په عمل مضبوط شي لکه امام رازی وی حکمت وی العلم المتقن بالعمل هغه علم چې هغه په عمل مضبوط شي اس علم برای علم نه او باقی د حکمت تشریح مخکې دی رشه و تاسو ته حکمت قرآنی کریم ته وی حکمت د محمد رسول الله سنت هم دی او حکمت په دې دواړو عملونه دي لقمان سیب ته مون حکمت ورکړو نو تفسیر دا حکمت کوي ان شکر لله دا مې وته ویلی چې شکر کوا د الله معنی بیان د توحید کوا شکر د الله سره دا غره توحید بیان دي او حافظ ابن کثیر وی ابو الدرداء رضی الله عنه وی یو ځل د لقمان سیب په حق کې چکان رجلا سکیتن طویل تک تک تفکیر و عمیق النظر ډیر ډیر چپ سره او غل انسانو فکر او سوچ ډیر وګدو او ډیر ډونګه نظر به و لم ینم نهارن قط دروازه چته نه دی ودې شوی او لم يره احد قط يبزق ولا يخنع ولا ينخع چالي دلی په چرته پدې نه دی چې ټکانی ټکلی یې خراش کی ټکلی دا سي نفيس انسان ولا يبول ولا يتغوط نه چا په ورو بولو لیدل نه چا په لوی بولو ولا يغتسل نه چا په لامبولو لیدل او ولا يعبس نه چا سره به فیدی خبرې کړې دي ولا يضحك نه چا په خندا لیدل او وكان لا يعيد منطقا نطقه یو خبره به چې وکړه هغه به دوباره نه کوله الا ان يقول حكمه يستعيدها اياه احد او که چې سره پوهه د حکمت خبره به چا به د پوسټو چې دا مسله څنګه تاسو وکړه نغو یاوې وکانا له اولاد او غن زامن او لونه وو فمات وغیم رشنو فلم یبکی علیهم باغیونه جړل چې الله را کړی والله واغس بیا لقمان صاحب ته الله حکمت ورکړو. مظهری وی لقمان صاحب نه چاته پوسو کچې په دنیا کې د ټولو نه ناکاره سړی کم دی، ایو الناس شر. وی هغه ته وی وی الذی لا یبالی ان رآه الناس مسیئه، دا هغه سړی دی چې دا پروا نه کوي که خلک یې په ګناه وویني. مانه ګناه کوي، غلا کوي، سود کوي، دروغ وایي، جرم کوي، نور ناروا کوي، لیکن پروا نه ساتي چې خلک نه وي، حیا پکې نشته، بے حیا دی. بعضې کسان وایي وایي چې د خدای نه حیا نشته نو د مخلوق نه مسی، وایي د مخلوق نه حیا اصل کې د الله نه حیا ده، دا یاد ساته. او کوم سړی چې د مخلوق نه حیا نه کوي نو پاکې به د الله نه حیا چته راشي، پکې نشي راتلی. علما مسله لیکلې ده، ګورې شامی لیکلې ده چې حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو موقع کې و فرمایل چې خلق بټول جنت ته لاړ شي، خو هغه خلق جنت ته نشي تلی چې هغې ګناه ښکاره کوي، کاره ګناه کوي. کل امتی معافا الا المجاهرون، زما ټول امت ته به معافي وشي سوا د هغه کسانو نه چې د خلقو مخکې ګناه کوي، په چریتوب یې کوي، په بدماشۍ کوي. نو شامي وی وي د کوم سړي نه چې مونځ قضا شي دی جومات ته را روان دی سهار مونځ کوي، وي دیم په دې کې داخل دی، دا مجاهر دی. هلکه چې غلطي ده نه شوې ده، مونځ نه تللی دی، نه خو بیا پټ په ګوټ کې وکړه ځان لګه نه، یا جومات ته راځي او خلکو ته یې چې مونځ مې قضا کړی دی، څوک مې سکولی شي، ځکه دا په ګناه باندې یو چوري او اوپر سیسي نظوري کړه، د دې وجه نه دا ډېر لوی جرم دی. ځکه لقمان صاحب ورته وی وی الذی لا یبالی ان رآه الناس مسیئا، بیا علما وی چې جمهور اهل علم په دې مخکې ما تاسو ته وی چې دی ولی وو او نبی نه دی، او سوا یو قول نیمنا چې لکه بعضې کسانو ته دا دې طرف نه نقل و چې نه دا نبی دی، لیکن بهتره خبره دې مقام کې قرطبی دی جمهور اهل تاویل نقل کړی ده چې رد بارکیم دا خبره ده چې دا ولی و د الله نیک انسانو، او بعضې نیک انسانانی داسې چې ټیک د نبی نه دی لیکن عمل دا غړي روشت مقام کې دی چې الله دا غنه دلیل پیش کوي کنه او دا غته تذکرہ کوي نو پوشه چې دا عمل هم ډیر اوچت مقام کې دی. او چا وینا د نبی ولک اکرمه رحمه الله امام شعبی دا غینه دا نقل وغي وی نبی و، والله عالم، خو ظاهر دا معلومیږي چې نبی نه دی او ولی دی د الله د اولیاء او نو قران کې نور د صراحت نشته چې دی نبی و، نه په حدیث کې چې تراغلی دی صحیح حدیث کې چې نبی و، او نه دا راغلی چې نبی نو. په دې وجه نه دا علما اختلاف پیدا کوي چې چا وی نبی دی چا ولی دی. دا غنې یو څوري ته وګوره، هغه ته الله وی ما دا ویلو نو علما وی په تو لګی دا کنه چې دا نبی دی چې الله او ته وی چې شکر لله کنه، الله خود انبیا او سره خبرې کوي، دا عام خلق سره ده. او نور وی نه دا مې وت ویلو معنا په جبا د هغه زمانه د پیغمبر د داوود علی السلام په جبا چې دا هغه خاص شاګرد و کنه، ناغه وت ویلو چې ګوره بیان د توحید بکې کومه مسله چې ذکرې دا به خوره، او دیکې ځان د پاره پیدا راخه تا په احسان نشته. دا مو چې ما تور او کا ما یشکر، چا چې شکر وکو فین ما یشکر لنفسه، نو یقینا دې شکر کوي د خپل فائدې لپاره. تا په احسان نشته چې بیانونه کې درسونه کې آیات الله د دین کلمه چا تر اسه دا ستا ځان له پیدا راخه، فین ما یشکر لنفسه، او من کفرا، او چا جنا شکری وکړه دا الله د دین بیان یې اونکو، نو دې ځکه جزا ذکر نکړه چې فل وبال علیه سزا یې پاغده، ګناه یې پاغده. فین الله غنی، نو بشک الله دې به حاجت حمید استایل شوی دې به حاجت ذات ته دې ته ضرورت نشته چې څوک داغه د دین بیانونه کوي، به حاجت دې چاته هم حاجت نشته. دا نه چې کنه یو تن د دین بیان کوي نو معاذ الله غنی، الله او ته حاجت دی غنیون کنه کوي هم د الله به پروا نشته. او که دا ټول انسانان داغه صفاتونه کینو حمید غستایل شوی دې داسې ذات ته چې داسې مخلوق دی چې داغه علم له چاته ورکړی شوی نه دی. د زمکه دا ګوله چې کله جدا شوی نه و، ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما، دا ګوله او دا کره رستو جدا شو، ډیره رستو دا بالکل بنوا بنونو، الله وی مون کولا وکړه، څنګه مون کولا وکړه، دې کې هم داسې ماحول جوړ کو چې پکې وبرالې وبو دغه رستو ورپسې وی جعلنا من الماء كل شيء حي، او په کومه کره کې چې وبشتنو پای کې ژوندګي، لکه د اوبو د وجه نار شي ژوند دی او دی کوره کې الله اوبه پیدا کړي نو اوبو سره اکسیجن لازمي دی داغه جز دی او د اکسیجن نه بغیر انسان ژوند دی نشي پاتې کېږي ځکه تنفس چې دی کوي ساخلی کنه د اکسیجن په پړو د یو اکسیجن یو ځای کې ختم شو دې باغ ځای را پریوتی د بدن چلیږي په دې باندې نو الله حمید ستایل شي ذات تر دې انسانانو نمخ کې په دې دنیا باندې پریان تیر شي وي دا غیب کنه کان خلقوم تیر شي او بیا وروسته چې فساد شروع کو نو الله اور پس ملائک رو لګل نو تاسو نسکلو او څه پکې دی غرونو غرونو کې یو قابل قاپټ شو او شیطان لګیدو دې پکې نام پیرې دې کنه دې راغن اغي سره ملګری شکه نه ست پاسې د بچ زغه موحد مګن او کې دې شي نور داسې کوریږي پاغه کورو کې الله داسې مخلوق پیدا کړل دي چې هغه مخلوق د الله سناګانې وي ټول نه کانېړو کافر پکې اړوي نه بدمارش پکې اړوي نه یا ملائکه ته وګوره چې د اسمان بارک محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو مقام کې فرمایل مشکات کې حدیث راځي اطت السماء وحق لها ان تئت د اسمان چغار کوي لکه یو چت باندې چې پاسه غړه غړه شي کسان په ډیر شي کنه ناغه چخ چخ شروع کی زور په ډیر شو ودا سه بدی زور ډیر دیولې د دریو غوتو زې پکې خالی نشته نو یا یو فرشته ولاړه ده د کله چې الله اسمانونه پیدا کړی چې په لکونو يربونو کال یو شو هغه ولاړ دی بس د ولاړې بندګی ده څوک په سجده پروت دی څوک درو کو په حال کړي دا دور مخلوق دا الله جل شانو پیدا کړی د بندګې لپاره خپلې انسان که څه کوي دا د فایده ده د الله ذات ته پکې څه فایده نشته ان الله غنی ته خو د زړه درد لپاره پیدا کړی دلته لیونی هغه شاعر مشهور غالبا میرو میر تقی میر وی درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نتی کروبیاں کروبیاں فرشتوں تو ہوئی کنا دا بندگے دا پارا ہوئی فرشتے کمی نئے لیوانی جتا ساس اللہ تا بندگے تا مفتاج دے نا حمید غصتا ہے لشے ذات دے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ او کل چھوئے لُقْمَان سے بخبل زویدان وَهُوَ يَعِذُهُ حَال دا چھ دو تا وعز کاؤں زوی چاوی ماسان دے چاوی تاران دے او چاوی انعم دے نشاپوری وی ہر سنوں میں چی قران نے ذکر کرے خاغزی تا گمبے وزرمبے شروع بد خپل ځان نہ کہ اول بخپل ځان سمے وان ذر عشیرتک الاقربین گمبے ځان دے بیا جہان دے دوستان خپل کور پاتے دے اولاد نہ سمے اغیلات ترغیب نہ ورکے کور والے دا ترغیب نہ ورکے او نور خلق سمولو پسے شی اصلاحانے کہ دا چرتم فایده من نه ها رومبه د ځانه شروع کا او د قران کریم اصول لشاول الله رحمه الله د دین فلسفه ذکر کړی د حجت الله البالغه کې هغه وی درې سيزونه دی او دا په ترتیب دی رومبه تهذیب دی دویم تدبیر دی دریم سیاست دی تهذیب څه ته وایي تهذیب النفس اول نه ځان سم کا نو دویم نمبر تدبیر المنزل له خپل کور سم کا نو دریم بیا سیاست ته دخل کو د اصلاح لپاره روزه سیاست څه ته وایي سیاست د سوس نه دی سو سوی اصل کې د خلکو د حقوق او حفاظت او نگہداشت ته د حدیث کې راځي کانت انبیاء او بنی اسرائیل تسوسه د انبیاء د بنی اسرائیل او بداغي سیاست سمانه داغي نگہداشت په وقتن فوقتن به او د الله احکام مخه ته کول وی سیاست دی ته وي یو استهداه سیاست دی دا نن چې موږ ته وایو دا خو نو به د سیاست بدنام کړی دا خو غبل سیاست دی چې اقبال سے وی کنا چې جلال پادشاهی هو کې جمهوریت تماشا هو جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی کیا خواہ بسیز دے دین تیا خواہ کا سیاست تے دے یار جیوی سیاست تے سے دین کو نہ دے پہ مسلمان ہی او کنا دبل چاپ خل خبر ہے کہ مسلمان خود مسلمان دے پار قران ہے نہیں سیاست تے حدیث ہے نہیں سیاست تے دیوانے عمل کول دا پخپل کور کرا وصل دا کوشش کول چې بار ہم دوزی نور خلقم پلے وانے عمل تے تیار شو خود ترتیب دے پکے تدریج دے پکے ہاں دانا جتا ځان پری خود کور دے پری خود نور خلق اصلاح ہے چرته به مونږ کې د دې وجه ناغړون به بچی ته وي او هو یا ایزو چې بچیا ځان غره د ګونا نه بند کا وعظ د عربی ته کې دی وعظ یا ایزو وعظن وعظ وی اصل کې په عربی کې بندول تا معنا ته ګونا نه بندي موږ ته نصيحت بیا وایو خیر خواهی وته وایو ځکه یو سړی چې کوی ته پریوزي ته ول الله سونی سن خیر خواهی دی وکړه کنه یا هغه مخ ته ورزیو د کمر نه پریوزی ته د لاس نه ونی سينو خیر خواهی دی وکړه کنه دا وعظ دی بندول دی دا چې د ګنا نه او د جرم نه او د الله د غمناهیو نه بنشه او هو یعزه لومبه خبره چې وته کوي د مناهیو کې نه دا وته چې یا بنی لا تشرک بالله او بچړیا برخه والا مجوړه د الله سره دا ډېر د شفقت الفاظ دي. دا بنیه تصغیر استعمالیږي د شفقت لپاره. بچوړی موږ پښتو کې تعبیر کوو، د ډېرې مینې د وجې خپل بچی ته وایي بچوړی. او بچوړی لا تشرک بالله، الله سره برخې والا جوړ نه کې ګوره ښه ورلومبې د شرک نه بندي. دا ولې ان الشرک لظلم عظیم، یقینا شرک خامخا ظلم دی ډېر لوی. د شرک د پاسه بل ظلم نشته، دار ظلمونو انتها ده. دا نور د دینه کم دی درجه کې. دغه وجه چړم به غل عقیده صحیح کوي، خدای عقیده تصحیح کوشش وکړه خپل بچی چې داغه عقیده توحید شي، چې ګور لا تشرک بالله. روایت کی راضی چې په قریشو کې خصوصا بنو عبدالمطلب کې د محمد رسول الله خاندان کې چې ماشوم با لګدا چې د خبرو زده کول شو کنه، د دوه دریو کالو بشو، نو دا آیات کریمه به وته خو وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تقديرا. دا به تاسو توحید کې دره کنه، دا به تاسو مخه تقولا چې د بچی عقیده صفاشي د الفاظ به اوس دې زګي رستو به دې سوچ کړي اخوا چې د عقل خپوخ شي برابر شي، نو بیا به ډونګو ته هم کوس شي چې دې سم مطلب نه درې ابتدا نه وته وي چې ابونه یلا تشرک بالله، څنګه دې د پاسه بل ظلم نشته. الله هر ګناه معافي خو شرک نه معافي. سورې نساء کې د وزله دا قانون تاسو ته تیر شوی دی کنه، ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء. الله دا نه معاف کوي چې هغه سره څوک برخي والا جوړ شي، برخي والا هغه سره جوړ شي. او د دین علاوه چاله چې غواړي نو معافي کې کته ګناهونه او شرک څومره ګنده او ناکار ګناه دي، دومره ګنده ګناه دي کنه. یو مثال وي، مثال یو سړی دغه د بوجې تناسته او دس کوي، یو ځل یو دس وکړو لکه سات تیر شو، بیا یو دس وکړو، بیا یو دس وکړو، شلو دسونه وکړو، شلو دسونه ښه برابر. او په دې کې د نری غونډې کې باد لاړ شي، دا ودس پاتې کیږي، دا ودس مې پاتې کیږي. دی به دې دا نه چې ما شلو دسونه کړو، تا که هر قسم عمل کړل دی خو چې کله شرک راغې ناغې د لار سوسې ځلخه دې وجه نه بعض کسان په دې خفه شي چې ته ورته شرک مغولې وم شرک وینا. دا د نصیحت په تور وایو چې تر مرګ ته ځانو ساته. معاذ رضی الله عنه د محمد رسول الله داسې شاګرد دی چې د 20 کالو په عمر کې نبی علیہ السلام د یمن قاضي جوړ کړو، لیکن یو ځل وته وی یا معاذ یو خبره یو ځل ورته دا فرمایلی یا معاذ انی احبک. معاذ زما تا سره ګورې مینه د خوښ مې، نو د فرض مون نرستو دا کلمات مې راوه چې اللهم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. دا خامخا فرض مون پسې وای دې موخه کې وته وی یا معاذ لا تشرک بالله وان قتلت او حرقت. معاذ الله سره برخي والا جوړ نه کې، اگر چې ته وجل شي یا اوسی زل شي بولې غشرک نه. تنبیه ورکړي چې ګوره د ژوند په یو موړ کې داسې زهرا نشي ګوره ښه، چې ته چې تا نسبت بل چاته وکړي. ته مونږ د خلونو کله داسې ټکی وزي چې هغه خطا ټکی دی، د جبه غلطه په دې جمعو کې دا یو درې سلور جمعې شو ما شروع کړې دي، نو په دې کې یو دای کله کله ستا خیال نشته او د کفر خبره د خلې نه وته. هغه کفر نه دی خو سړی کفر ته نږدې کیږي. ریاض الصالحین دا تذکرۃ الصالحین یو عالم کتاب لیکلی دی، هغه شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله پیرانی پیر صاحب چوته وی. ډیر لوی انسان تیر شوی دی، ځکه په یو وخت کې به د هغه سره په درس کې 500 طالبان ناستو، ډیر لوی شاګردان دي. دغه شیخ الاسلام ابن تیمیه او شیخ الاسلام ابن قیم هم صفتونه کړي دي. معلومیږي ډیر نیک انسان تیر شوی دی. کتابونه نن سبا پاکستان کې چاپ دي، غنیۃ الطالبین چاپ دی، دلتا الفتح الربانی چاپ دی، فتوح الغیب چاپ دی، کتابونه شته. او ټول توحید خبرې، توحید مضمون دی، بل څه نشته. هغه کې خپل بچی ته نصیحت لري، هغه خپل بچی ته نصیحت کړی چې بچیا غواړي شرک بنه کوي، تر دې پورې بچی وي تر هغې به ایمان کامل نشي، تر سوچ د الله نه سوا دا نور مخلوق تا ته لکه د پچو په شان ښکار نه شي، تر دې ډېرو څه حیثیت نشته. چې څه کوي نو هغه کوي، هغه دې نه تارو نړه کې نرڅه کېږي. ایمان به دې ویلا اکمل شي چې دا خلق تا ته د ابعارو په شان شي. الفتح الربانی کې وي ښه داسې توحید بیان کړی دی. دا هغه زمانې بادشاه د سنجر بادشاه مشهور او دا په دې مشهور چې د په کور باندې یو ګنبد جوړ شو، او ګنبد له تور رنگ ورکړو، نو خلکو به وایي هغه تور ګنبد والا بادشاه. دا هغه زمانه کې پتنه لګي، هغه وخت هم لنټرې وګورې دا مو اوس لنټرې شروع شوې. ښه تاسو ته شهید کلا لیدلې ده؟ شي مسجد نه چې لګلار شي لګا خو وګوره درې سو کال مخکې چې کوم شیش محل جوړ شو ویل لانټر نه لیسو هغه لانټر دی څلور سو کال مخکې بلکې لاړ شي د فرعینو غو دور تاغین دغه شان چتونه ګمبتونه جوړ کړی دي چې لانټر دی دی نه پخې دي دا تر اوسه پورې شته چونی نه جوړ دي د چونی نه جوړ دي او غي د سیمټو نه پکړ سیوا دي ناغه ګمبت جوړ کړ هغه ولګي ویره دا خو ډېر لوی شیخ دی ډېر لوی عالم دی او غریب ملنګ سړی دی او ډېر لوی درس ته وسره طالبان غریبانان راځي ناغه دا هغه دی نه خد پسې راولېږو چې شیخ زما جیداد کې پوره نیم جیداد ما تاله بکو تاله مې درکو شیخ له چې کله خط راورسېد که نه نو د بلې غاړې ته داسې واړو او د پاسه په یو دوه شعر ولیکل چې چون چترې سنجري روخې بختم سیا آباد در دل اگر رود هوسې ملک سنجرم زانګا کی خبر یافتم ز ملک نیم شب من ملک نیم روز به یک جونه مې خرم ویستارا کور دا تور گمبت نه دی الله له زما بخت دې پشان تور کی زما قسمت ته الله دې پشان تور کی که زما په زړه کې چې ته د جیداد او د پیسو د ټکو هوا راغلی ما چې کله د نیمې شپې د بندګې خون نغستر چې د الله دربار کې ولاړم کنه نوې قسم په خدای کتل له ټوله بادشاہي په یو ور بشرا کې نه علم نو یو سړی کښې داسې ورکه نه غبل پیکي چې احسان نه باندې کې خو چې مارچو سره کې نه ابو زه مارچه را سره وکړه وی کته ما سره مارچه کې کنه اراته وای چې یو ور بشرا کا ازو دل دادر کوم نه علم مارچه کې نه علم او هغه انسان دی خوبونه سو دلیل نه دی او حدیث کې راځي مبشرات دي وفات شنه د وفات نه پس یو شاګرد په خوب کې ولیدل پته وی شیخ ما صفعل الله بک ددا سو ان احمد زکه ذکر کې حیثیت را معلوم شي چې کوم حیثیت لري الله د سره سو کړو هغه وی غفر لی وی بخلم خو وب بخنی ډیر توبې خیر اترا کو زور نه راکړه وی بخلم ته ته توبې خضر کو شیخ تا ټول عمر درسونه کړی دي دروازه باندې روزه او د شپې باندې الله ته ولاړه ناغه ته وی پماته وی چې وایه بنده سې دکړې دي پما چې الله زما بس عملي ډېر کمزور عمل دې حضور راځي شرک مینه دکړې شرک مینه دکړې د شرک نه ځان ساتل لري ویراته وی چې خطر شرک نه ځان ساتل لري ان نسیت ليلۃ اللبن د پيو غشپې یې راکړه په سمدستي زما ذهن چورلې یو شپه ما په اوسکل چې په مې اوسکل نه بغړې مې درل لاغې نه زما د خلینه دا خبره وته چې کدا په مې نو اوسکلې نو په دې ګړې به مې درل نو راغلي نه الله راته وی درل زرا ولم کپې راوي ټیک دی چې کلم هغه په دینیت نه ویلې خو توبې خې ورکو چې داسې کلمه لې استعمال کړې وګوره مونږ نن سوره کلمات استعمالو غلط دې دوایې سره ښه شوم وای دې دوایې کې الله شفا واچول نو ښه شوم دغه دوایې به ته به استعمالې او اثر ونه کړي هم دغه دوایې به ستا په شان بل مریض به استعمالې او هغه به اثر ونه کړي پلان کې ډاکټر ښه کړم دې ډاکټر سره ښه شوم وای نه د ډاکټر په دوایې د الله په فضل ښه شوم ته کې وسره وای ګوره غلط ته کې د خلینو زګم وباسا چې شایبه د شرک په ګرانه شي زمون په دې خلو کې ګوري کزیم او قبل لیکنه نه موږ سوچ نه بي سوچ یو خبر ورو شغو وای دا ګورې خطرناک چیز دی ښا ان الشرک لظلم عظیم الله سره معاف کوي خدا نه معاف کوي ښا ووسوین الانسان بوالدی لقمان سیب خپل بچی ته نصیحت وکاو او داغه روش او داغه طریقې سمک لګنه نو وسول زوی ته الله د پلار حیثیت خي ګوري خدا داسې نیک پلار سه حیثیت کرا شو ګوره ووسوین الانسان او مضبوط حکم کړلې مون انسان ته ویوارې دې په بار د مور او پلار د کی چې دې سره بیا احسان کوي سورې بنی اسرائیل کې تاسو تیر شو کنه چې وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا خپل حق په سمدستی د مور او پلار حق ذکر کوي ښا چې په مخلوق کې د ټولو نه نږدې تا د ګورې مور او پلار دی مجازي تربیت د لاغي کړلې څنواله یو ډوډۍ او ټکا پیسې پلار دی منډي والی دی مور په غي کې اگر چې تاو توفیق ول ما ور کړل کما ول لاسونه شل کړل ما ول خپې شل کړل ای به سم نو کړی توفیق ما ور کړو لیکن مجازن غي تربیت کړل او د دې تربیت یو قسم د الله را تربیت سره یو مشابهت غونډه کړي ځکه خپل عبادت په سمدستی دې ذکر کوي احسان چې مور خپل پر احسان وکړي څنګه مشابهت دی الله چې چا سره خکې د بدل پته مای دک شانتی مور او پلار چې د بچی سره خګې د بدل پته مې هغه پدې چې زما دا بچی کامیاب شي پدې خوشاله کی بچی کډېر نافرمانی د مور او پلارو کی خداغه په بیا مزړو خوښ شي کنه نو ماتي کی الله هم دغه خپل بنده معافي دې نه فرمانه کړی تر دې چې سل کاله شرک کړل دی په دې کې یو دم کله توبه او باسل الله معفو وګرځي او ته ختم شو دا مشابهتونه دي د دې وجه نه الله جل شانو وي د مور او پلار سره به وره احسان کې وسوین الانسان بوالديه معنا کلک مضبوط حکم کړل انسان د بار د مور او پلار د دې کې چې د دې سره احسان کوه کې ګل کوان مور خو مور دا د مور حال ذکر گئی چې مور بیا ډیره حقدار از د حدیث کې راځي چې صحابي تاسو کړو تاسو تیر شو حدیث پیر شوی لري د شپې چې د الله رسوله چا سره حکم به مور سره لې بیا وی چا وی سوک حقدار وی چې وی مور دی په درېم ځل وی مور دی په څلورم ځل وی پلار دی ځکه د مور تکلیف ډیر زیات دی دغه مشقت ډیر زیات دی دغه مینه هم ډیر زیات ده د پلار د مینې نصیواله اگر چې د پلار هم غوري وشه تنداز دی ښا انت و مالک لی ابیکا تو او ستا مال ستا د پلار دی که ستا مال ستا پلار استعمالی ته ګوف نشي کولی دا دغه دی ځکه ته داغی ته داغی د پلار هم حق دی خو د مور هغه داغی د پاسه دی نبی علیه السلام له وطن راغی وی د الله رسول زما مال ګټم پلان کې ځکه ما دوره دوره دولت نه ګټو خپل پلان لرا لګم او ته بس یو خوا بل خوا جو بس ټول مال دغه شانتي خراب کو نبی علیه السلام هغه ته وی دا سبت بخت دی وګوره زوی دی مال ګټي دولت ګټي او تل کې کله یو ځای لګي کله بل ځای لګي لارې غلی شو خو په دې سترګو کې وښکې رالی خلاصې په دې کې سمدستي وه حیرانه جبریل علیه السلام راغی نبی علیه السلام یې راوګرځا هغه بچی ته ولوي یو خبره یاد وساته انت و مالک لی ابیکا ته او ستا مال ستا د پلار دی دې چې لګي ته پوچه اعتراض نشي کولی دا درې دته نه به تاسو کله به لګي بیا وته وی وی دا ستا په لکه سره الو مولا له کاری مرقات کې وی هغه پلار وی چې زما په زړه کې دار الو چې فیا عجبن لمن ربیت طفلن القمه به اطراف البنان ای تعجب دی هغه ماشوم لا چې دې ډیر ورکو نو ما به وړي وړین وړې جوړول یو دلبه په خوله کې کې دی فیا عجبن لمن ربیت طفلن القمه به اطراف البنان وعلمه الفتوه كل يوم فلما طر شاربه جفاني ما بو تار وخت نصیحت کو چې بچی د غیرت کارونه کوا د مروت کارونه کوا او دې چې کله لوي شو نو لومبه زره مې کوم او وعلمه الرمايه كل يوم فلما اشتد صاعده رماني ما بو تار وخت د غشي چل خو چې بچی گزار بداسه کې نخ بداسه ولي چې کله مړي مضبوط شنو لومبه گزارې کوم او پلار په ډېر لوی مقام دی که نه پلار ویزوي ته وي بچی دا دیوال باندې څه شی ناست دی نو هغه ورته وي دادا کارغه دی نو بیا ورته وي دا څه دي وي دادا کارغه دی نو چې په درېم ځل یې تپوس وکړي وي دادا هم چې کارغه دی که نه نو چې په څلورم ځل یې تپوس وکړي بچی دا څه دی نو هغه ورته کنځل وکړو ناکاره نو هغه سترګو لوښ کې راغلی داسې مخې ته ډایري پرته وه پلار یې لږ تعلیم یافته وه ډایري راواغسته وي بچی په پلان کې تاریخ باندې تره درېو کالو وي تیاره دوو کالو وي کارغه دا سراغه په دیوال کې ناستو او تا زمانہ دا ما شمارل دی یو سل شل زلا یا یو سل زلا ته پوس کړل شي دا جی دا سری ابا دا سری ما باندې کار را دي او به می خان دل خوشاله وشم چې بچی می خبر زده کړی نن په دریم زل دستانه ته پوس کوم نو ستا حال دا دی د پلار کو مقام نه ګورړې له مقام او کم بچی چې د پلار مقام نه دی پیژندل داغه بچی به هم داغه مقام نه پیژني څه ته ونه پیژني اکه چل بو سره کیله کسنګ چې د عمر رضی الله عنه زمانہ کې وطن راغې وته وی وی دی زیو علما از وی ولا راغوستو وته وی پیدا دی ولي وو ناغه وته یره چې خدا چې لوکي هم د سلو رو پینزو کالو د پلار را لچوکرا کړو په لاس کې چې بيزي سره وان سره او بس دغه سره ټول عمر هم دا کړی زنه خبر خو نه منم قران دغه نه حدیث دغه نه علم نه خبر شوم تعلیم مینه نه کړی اس خدایو زمون طریقه لږه زمون وانو کې کله دوی اوبر سره په جنگ شي کنه چې کمزور وري نه مونږه غل راخلاصو کمزوري لنه راخلاصو اخو نه نور خرابېږي وی زما د پلار زما د مور جنگ او زما مور په کمزور نه په عدل اخلاص هغه ته دا حل ښه وی تا خپل بشيله تربيت نه ور کړې کنه لقمان سه بلوم به بشيله تربيت ور کړې کدا ولا تربيت ور کړې نن به تاسو قدر په جندو ځکه الله او ته وسته انسان به والي دي حملته امه وهنن على وان پور تا کړې او دلاره مور د په یو کمزورتیا د پاسه د بلی کمزورتیا سور کمزورتیا غانلې لسمی آشتی گیده که گرزوری سور تکلیف و غی غریبی تا تین استو پاسی دو که روڑه خوراک که روڑه خوراک را غرزوه وحنن کمزور والی علا وحنن سرد کمزور والی نا کم کمزور والی کم وخت چې ولادت شي کنه او بچي دنیا ته راشي کنه نو مور یې نیمه مړ شيخه داسې حالي او فصاله فی عامین او بیا د تین پرې کول د دوم په دوه کال کې دی دوه کال بیا تاله ته په خوله کې بکی خودو دا دوره ماشومو چې ته په خپل نه شرانی ولې لاس نه شو چتولې هغه په خپل خپل سینې ترانز دی ښا نو فصاله فی عامین انی شکر لی دا حکم مو دا کړل دی هغه حکم ذکر کوي ښا دا چې شکر وباس زما مولي والدې کو د مور او پلارم غره زما د حق سره د مور او پلار حق یې نه کې غره پرم به زما حق دی بیا د مور او پلار دی الی المسیر خاص ما ته دی را ګرځیدل غره تاسو پکوم ها کومور او پلار تا ته غلطه خبره کوي نو قران او سنت خلاف خبره کوي او تا په شرک کې اختکې نه غبل مور او پلارم نه مني پکې منل نشته وایم جاهدا کا او کدا مور او پلار زور کوي پتا الا ان تشرک بی پدې چې تبرخ واله جوړ کې ما څخه ما ليس لك به علم هغه چې نشته تعالی پاره ته پویا فلا توته همانو د دې خبره ممنه به ممل د شرک خبره چې کوي هغه دې کې د پلار منل نشته د کفر خبره چې کوي هغه دې کې د پلار منل نشته هو صاحبهما فی الدنيا معروفا بیا ملګرتیا کوا دی سره په نیکو کارونو کې کتنې کار کوي نو تو سره هم تړکوا منډه واخه خلکو مسله جوړه کړې وي کپلارې کاپري نو خیر دې ګرجې ته بوګوړې شي دا رقم ځان راغستې و قرآن خو صاحب هما فی الدنیا معروفا په ښه طریقه کې دا هغه سره ملګرتیا کوا عام حالاتو کې چې پلار بچی ته وي چې داسې وکا نو علماوی دا کار په هغه واجب شو لکه پلار یو زوی ته وي تب دې کور کې مو اوسه هغه ځای اوسه دا په ده واجب دی چې دا کور به پرېږدي او دې کور کې د ده اوسېدل حرام شو دا په عامو حالاتو کې ښځه دنیا په عامو جایزو څیزونو کې پلار ورته وي دې ښځې له طلاق ورکړه دا طلاق ورکول په ده باندې فرض شو دې به ورکوي ځکه بخاري کې روایت راځي ښه چې که تا ته وایي چې ان خروج من اهلک فخرج کور والا دې پرېده پرېدې به ابراهیم علیه السلام زوی ته سوال جواب نه پرېږي اسماعیل علیه السلام ته تاسو ته کیسه ما کړې ده روایت کړې شوې ده کنه چې طلاق ورکړه طلاق ورکړه کنه یعنی یک بچی کاردار عبد الله بن عمر رضی الله عنه ته خپل پلار عمر رضی الله عنه وي دې خځه له طلاق ورکړه خځه ډېره زیاته خېسته وا نه وایي زنه ورکوم پلار ته وي هغه نبی علیہ السلام ته هغه راو وخت وي پلار خبره دی ومنه ګوري هغه سم دستي پوه شو نو سد لال طلاق ورکړه دا پلار خدا و د مور او پلار پتا باندې دا نه دي سود چې ته په مزو کې په خوشاله کې خو چل وای کنه دا غي عزت ته به خطرې د دې وجه نه هغه ته وي چې ته به خرابېږي کنی بچی چې سوره خوشاله وي نو پلار عمر دومره خوشاله کیږي دا زوی کور می خله برابر دی پرونی دل دا کړې ونه سباله دل بل نشي کولې دا خود له مغي کړې د منډې ترې والی دی دا حق دی او صاحب هما فی الدنیا معروفا ها یو کار وکړه چې تابعداری مکمل بد چا کې وتو سبیل من اناب الیا تابع ش دلار دا هغه چا چې را ګرځي ما دا دلار وره خدا غنه دا غد لارې تابې شي ایمان والے دي ایمان والے لار سي ایمان قران او سنت حافظ ابن کثیر وي ومن انا ب مؤمنین دي وتب سبیل من انا ب الیا تابې داری کوا د لارې دا غ چا چې ما درا ګرځي مان نیکه خبره کړی دا حق خبره کړی دا بس دا خبره راغله سراج المنیر کی شیربینی وي وي امر بحق المشایخ وغيرهم علی محق الكتاب والسنه الله حکم کړی چې خپل استادان دي او که پیران دي او که مشران دي کپلار او مور دي او کبل نو اغي په کسوټه د قران او سنت باندې هوا محق وي کسوټه ته زرګر سره یې کنه او پاغي باندې سره معلومه شي صحیح سره دي کنه په دې کې څو نو څه غل غش راغلې دي نو فمن کان عمله موافقا لهما اتبع کم مشر چې داغه عمل د قران او سنت موافق دی داغه تابعداری وکيږي او من کان عمله مخالفا لهما اجتنب دا چا چې عمل د دې خلاف داغه نه بدړ کی بس دا قانون شه د قران کریم چې نه کان مشران دي زمونږه ټول زمونږ مشران ته شي وي صحابه دي داغي شان دي روشت د نبی له سلام ملګری تابعین دي داغي شاګردان داغي شان دي روشت ائمه دي سلور والا بلکې د دین علاوه نورم علامه زهبی وی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې په کوم دور کې موجود او په هغه دور کې تر اتو شلو پورې مجتهدین موجود دي یو دونه ویخه اټول مجتهدین دي لوی علما نو چې داږي کوم خبره د قران او سنت موافق راغ را واخلا او بل ته بدمو آیا سپکه خبره د بل چې حق یې مکو او تابعداری راغیو کا وتبه سبیل من انا بیلیا او دیمه ته دی ویلی چې ته یو تن پسې شي نو بیا به په هغه پسې په هر هره مسله کې کني بیا به داسې ویلي وتبع من اناب الیا نه وتبع سبیل من اناب الیا او سبیل ګوره د ټولو مجتهدینو یو دی ښه د صحابه د تابعینو د سلورو او امامانو سبیل یو دی سبیل څه قرآن سنت نو معنا هغه قرآن او سنت باندې عمل کوونکي دي انسانان دي نو کیدی شي او ځکه خطا شوی نو هغه خو الله معاف کی ځکه هغه به اجتهادی غلطی خطا به معاف نکي ګوره ته لاړ نشي هغه پسې لکه عبد الله ابن عباس رضی الله عنه یو ځل یو مسله وکړه یو تن وته وی وی عمر رضی الله عنه داسې ویل دي هغه ډیر سخت غوسه شو مسند کې راځي وی زه وایم چې رسول الله داسې ویل دي ته ماته وای چې عمر رضی الله عنه داسې ویل دي یری کوم چې د پاره نه چې تر کانو باران در باندې ونی شي مقام پیژنې عمر رضی الله عنه کوم مقام دی ګورې نبی له سلام ویلو وی اقتدوا بالذین من بعد ابي بکر و عمر زمان رستو کچا پسې زین له دوه کسانو پسې لاړ شي ابو بکر او عمر پسې د عمر دغه مقام دی بیا موږ له ابن عباس وی د نبی له سلام د خبرې مقابله کې خود عمر رضی الله عنه نو کوي وسړی دا وی ولې عمر رضی الله عنه د نبی له سلام د سنت خلاف و وی چرتم نکلا و عاشا عمر خو هغه سړی لري چې حدیث کې راځي چې په کملار رواني په غلار شیطان نه راځي دا دغه فضایلو کې مشکات کې راځي ښا چې په کومه غاړه غږی په غاړه شیطان نه راځي شیطان تیری خو انسان دی چې انسان دی کې دې شي حدیث ورته نه رسیدلی او دا خپل زوی دا عبد الله ابن عمر رضی الله عنه ډیر موکو کې ویلي چې چا بوته وي هغه ته نو رسیدلې موږ ته د نبی علیہ السلام سنت را رسید موږ په دې مکلف یو نو تاسو ته وایي هر هغه ته نو رسیدلې او بل کس ته رسید هغه د پاسه شو وای چرته نه دا هغه د پاسه کې دی چې د شي هغه کټوله دنیا را جمع کینه د عمر رضی الله عنه خو ته رسیدا سو وای لیکن مقام په جنا مرتبه په جنا خو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه او دی غاړه عمر رضی الله عنه دا چې حساب ته یو غاړه د ستا مشرور دی بل غاړه د پلار دی د پلار کوم حق کوم ٹھیک دی چې مشرور هم ډیر حقدار دی لیکن چې دغه خبره د پلار د خبرې خلاف دی چا غبالي د پلار غبالي ها چې زما پلار دا سی ویلی دی مور مېړه مې غلې دک شانتی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ویلی دی غره والا عمر رضی الله عنه د بد موایا عثمان رضی الله عنه حافظ ابن کثیر پاوله مقدمه کې لیکلی دی خپل تفسیر کنه چې خانه کعبه ته دن نه نوته او د ویتر په یو رکات کې ټول قران وای دغه خبره کتاب الحجه علی اهل المدینه کې امام محمد ابن حسن شیبانی دی امام محمد کتاب دی مشهور دی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ شاګردان سبا چاپ دی اغه هم دغه خبره را نقل کړی دا چې یو رکات ویتر یو کو پای کې ټول قران وای یو خبره خدا ثابت شو چې یو رکات ویتر شتا او یقیني شتا ګڼو صحابه به عمل کړی دی یو نه چواله کنه تر زیان له رکاتو پورې کولی شي یو رکات کولی شي درې کولی شي پنځه کولی شي وو کولی شي نه کولی شي او دا څه وایا چې د ډیرو دلایل په بنیاد کې دلایل ګڼي نو درې رکات غوړي دا څه شو درې غوړي دی خدا مطلب نه چې دا نور دین یا سو په عمل کین ته هغه د سپک ګوري نه هم په سنت عمل کوي عثمان رضی الله عنه یو رکات کې خو یو اعتراض کرا غي اعتراض پیدا را غي چې عبد الله بن عمر رضی الله عنه وي چې لم يفقه من قرأ القرآن في اقل من ثلاث اغه سره به چرتم د الله د کتاب په حقیقت پو نه شي چې د درې ورځو درې شپو نه کم کې قران ختم کی نو خو په یوش پکې ختم کو شبینه وګړه شبینه والا لپاره دلیل نه دی حافظ ابن کثیر جواب کړی دی بیا ښا تا ګای راول دی دا رنګ صاد رضی الله عنه مبارک ام راضی او جواب یې ستړی دی دو جوابونه هغه کړی دی یو جواب یې دا کړی چې عثمان رضی الله عنه معذور دی هغه ته حدیث نه رسیدلې هغه ته نه رسیدلې انسان دی کنه صحابه یو حدیث یو خبره د نبی علیہ السلام اور الله بلبل اور الله بلبل یو کوفه کې اوسی بل بغداد کې اوسی بل دمشق کې اوسی بل مدینه کې لري بل مکه کې لري بلبل زیر کنه یو حدیث واغه سرهشته معلومات او بل سره نشتا خو چې کله اغي ته پته لګی چې پلان کې سرهشته کنه نو سمدستی به غل ځان رسوخه صحابي د صحابي د محمد رسول الله په سنت دوره مېندې چې یو میاش مزل دی یو حدیث ته بارو کوسره چې هغه استاد سره یو حدیث ته چې ماته په خپل سند وجه د نبی علیہ السلام نه ما دا اوریدلې دي ناغي پس یو میاش مزل کو یو او چې څنګه حدیث اور بیا دې کنه بیان دي سر شوی په مخ راغلی دی چې خلکو ته بیان کم کنه نو مقصد دا چې ته تابعداري وکړه د لارې دا غا چې اجر اگرځي ما ته اذان په مطلب پوګه کنه من اناب الیا من من اقبل الیا واطاعنی هغه څوک چې هغه ما طرف ته متوجی دی او زما اطاعت کړي او دا څوک دی تفسیر مظهری والا وی او هو النبی او اصحابو دا نبی علیہ السلام دی او دا صحابه دی تبر سوکنه دی خواه محمد رسول الله و داغ صحابه یادهی بلکه عبدالله ابن عباس رضی اللہ عنہ قول تفسیر مظهری دا نقل کرده چورید الله سبحانه و با بکر اللہ ابو بکر رضی اللہ عنہ دلتا یادهی خواه چه ابو بکر اغا سڑه ده چورون بے مسلمان ده نوت تا بے سبیل من انا بیلی یدا ابو بکر رضی اللہ عنہ پتری خوب پسی لارش وګوره د ابوبکر رضی الله عنه طریقو کې دام وګوره خچ خبره په لیدین کول غوړي ټیک د عبد الله مسعود رضی الله عنه ندی کړي برای ابن عازب رضی الله عنه ندی کړي او ما خو مخکې تاسو په مسله پوهه چې دواړه سنت دي ټیک دی او بکر راجحي ابوبکر رضی الله عنه بکول عمر رضی الله عنه بکول علی رضی الله عنه بکول عثمان رضی الله عنه بارګه راضی کول به زاد المعاد ابن قیم لیکلی دی انور علماء لیکلی دی بیا د غیر روایت علماء ذکر کړی دی لیکن روتار کښتا یا مصنفاتو کې ملاویږي د غیر روایت نو مطلب دار چې کله وګوري ته چې دا غنه یو خبره نقل لکنه او دی خو صحیح مرفوع حدیث پر رسول الله شته نو د کراواله او کله چې موقوف روایت راشي صحابي یو خبره کوي او اخو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بل روایت نقلی نو دې ځکه چې صحابي هغه د بدونه وجرته کې دې شغه د حدیث نه رسیدلې هغه د ماستانه لوی عالمو کې دې شغه خپل علم په مناسب هغه باندې عمل کړی او هغه ته کتلې لا یکلف الله نفسا الا وسعها کنه وما تاب الله ما نكي مو خد خپل علم مناسب ماخوذ یو کنه تم بګورو دې ته چې دا محمد رسول الله سنت یې پسې بزو وتو سبیل من انا به لیو ایمانات زکه خط تقلیدونه دې مزه بیتو چې مولا تقریر کو به وګورو د قران تقلید ثابت شه کنه الله نوې کتابی داریو کده لار راغ چا چې راګرځي ما ته پتو لګی دا مطلب وی دار چې تقلید وکا وې دې تقلید ویلې کې تبې ویلې معنا دې روانه کا او بل ته پوس درکو دا حکم چاته جوړوم دې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تر ولغه مقلدو وین صحابه درې ولې صحابه مقلدین تا خو خپل کتابونه ټول کې لیکل دي چې صحابه مقلدین نه وه مسلمو ثبوت پورې د اصول سوره کتابونه چې شته کنه د اصول د احناف ټول لیکل دي چې صحابه مقلدین نه نو صحابه کرام جوړوم به ولې غیتا ته من انا به لایې کې نخکاری راواله د عمر رضی الله عنه خبره راواله د ابوبکر رضی الله عنه راواله د هغه کسانو چې غیله دنیا کې د جنت زیره ورکړل شو عشر مبشره لولې صحابه دي بلال رضی الله عنه ته وګوره دارنګه سلمان فارسی رضی الله عنه ته وګوره راواله او ثوی سبیل من انا به لایې ته صحابه خبره راواله زکه ماوي یو عام تفسیر مظهری کړو نبی رسول الله او صحابه یې دي ولې دنیا کې دا دوه خبرې دي بس بل خبره نشته یا مرفوع حدیث ته یا موقوف حدیث ته مرفوع حدیث دي دوی نبی رسول الله نه کوي موقوف دي دوی په صحابي ولاړي چې صحابي خبره لاغه داسې دي ثم الی امرجوکم بیا ما طرف ته پیشی تاسو را فونک دیو کوم بما کنتم تعملون نو خبر بدر کم تاسو ته پاغ چې وې تاسو چې کولم نا خو ته بیا بیان داسې دی او د عمل کوي ښه ولقد اتینا لقمان الحکمه او یقینا ورکړو مونږ لقمان سیب تپو خیلم انشکر لله دا چې شکر کوا د الله مان دا مې او تویلو چې شکر کوا د الله ومن یشکر او څوک چې شکر کوي فإنما یشکر لنفسه نو یقینا دې شکر کوي د خپل فائدې لپاره ومن کفر او څوک چې ناشکری وکړه کفر کوي فإن الله غنیون نو بشک الله به حاجت ده حمید سائل شو ذات ده او اذ قال لقمان لابنه او کله چې وی لقمان سے خپل زوی ته او هو یعزه او حال دا چې هغه ته واس کو نصيحت او دکو یا بنی او بشوری زما لا تشرک بالله برخه والا جوړنه کې دا الله سره شرک مکو دا الله سره ان الشرك لظلم عظيم يقينا الشرك خامخ ظلم دلوي ووصينا الانسان او مضبوط حکم کړی موږ انسان ته بوالده په بار د مور او پلار داغه کې عملته موه وهنا پور تکړه دلاره مور وهنن په یو کمزور والی علا وهن سره د بل کمزور والی نه وفصاله فی عامین او جدا کول د دتینه په دوه کال کې او انشکر لی ولی والده دا حکم یو تکړه دی چې شکر او باز زما او د مور او پلار خپل الی المصیر خاص ما تدی را ګرځیدل ستا وین جاهدا کا او کدا مور او پلار زور کوي پتا الا ان تشرک بی پدی خبره چې تبرخه والا جوړ کې ما سره ما ليس لك به علم اغه چې نشته تعالی پاغه باندې هیڅ کویا هیڅ دلیل فلا تطعهما نو بیا خبره ممنه ده دی دواړو او صاحبهما فی الدنيا معروفا او ملګرتیا کو دی سره په دنیا کې پنه کو کارونو کې وتبع سبیل من انا بیلیا او تابیداری کوا د لارې راغ چا چې راګرځي ما تا ثم الی مرجعکم بیا ما طرف ته واپس تاسو ده او نبیوکم نو خبر بدر کم تاسو لا بما کنتم تعملون پاگی چی ویتاسو چی کولم